10. มหาสาระปุตตสูตรว่าด้วยต้นสาระใหญ่กับกุลบุตรภิกษุทั้งหลายไม้สาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานต์ย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการความเจริญ5ประการอะไรบ้างคือ 1. กิ่งใบแก่และใบอ่อน 2. เปลือก 3. สะเก็ด 4. กระพี้ 5. แก่นภิกษุทั้งหลายไม้สาระใหญ่อาศัยขุนเขาหิมพานต์ย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการนี้ฉันใดชนภายในอาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการฉันนั้นเหมือนกันความเจริญ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. สุตตะการสดับฟังหาความรู้ 4. จาคะการเสียสละ 5. ปัญญาความรอบรู้ภิกษุทั้งหลายชนภายในอาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการนี้ภูเขาหินมีอยู่ในป่าใหญ่หมู่ไม้เหล่านั้นอาศัยภูเขานั้นเจริญงอกงามเติบโตในป่าแม้ฉันใดบุตรภัญญาพวกพ้องอำมาตย์หมู่ญาติและชนผู้อาศัยเขาเลี้ยงชีพก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยกุลบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมงอกงามในโลกนี้ชนผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเห็นศีลจาคะและสุจริตความประพฤติดีของกุลบุตรผู้มีศรัทธานั้นแล้วย่อมทำตามบุคคลประพฤติธรรมซึ่งเป็นทางนำสัตว์ไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้สมปรารถนาย่อมบันเทิงในเทวโลกมหาสาระปุตตสูตรที่10จบสุมนวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สุมนะสูตร 2. จุนทีสูตร 3. อุคหะสูตร 4. สีหะเสนาปฏิสูตร 5. ทานานิสังสสูตร 6. กาลทานสูตร 7. โภชนะทานสูตร 8. สัทธสูตร 9. ปุตตสูตร 10. มหาสาระปุตตสูตรมุนทราชวรรคหมวดว่าด้วยพระเจ้ามุนทราช 1. อธิยสูตรว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าข้าบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการนี้ประโยชน์5ประการนี้อะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภัญญาทาสกรรมกรและคนใช้ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่หนึ่ง 2. อริยสาวกย่อมบำรุงตนเองบำรุงมิตรและอมาตย์ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สอง 3. อริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาททำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สาม 4. อริยสาวกย่อมทำพลี5อย่างคือ 1. ญาติพลี 2. อติถิพลี 3. ปุพพเปตพลี 4. ราชพลี 5. เทวตาพลีนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่4 5. อริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ในสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาจากความมัวเมาและความประมาทดำรงมั่นอยู่ในขันติความอดทนและโสรัจจะความเสงี่ยมฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ห้าขหบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ห้าประการนี้แลถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ห้าประการนี้โภคทรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นจึงไม่มีวิปฏิสารความร้อนใจถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ห้าประการนี้โภคทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีวิปฏิสารด้วยเหตุทั้งสองประการนี้เลยนรชนผู้จะต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุนี้ว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและพลีห้าอย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่มีก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์อาทิยสูตรที่หนึ่งจบสองสัปปุริสสูตรว่าด้วยสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือแก่มารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆทำก้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่ามีเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากสัตบุรุษครอบครองโภคทรัพย์เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริความละอายต่อบาปในใจดุจแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สรรเสริญเขาสัปปุริสสูตรที่สองจบสามอิทธสูตรว่าด้วยธรรมที่น่าปรารถนาครั้งนั้นอนาถบิณฑิกะคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดี ทำห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อายุที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 2. วรรณะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 3. สุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 4. ยศที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก 5. สวรรค์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกข้าบดีทำห้าประการนี้แลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกทำห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกเรามิได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะความอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาถ้าทำห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจักได้เพราะการอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาในโลกนี้แล้วใครเล่าจะพึงเสื่อมจากอะไรได้อริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินอายุหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุเพราะอายุเป็นเหตุแท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินวรรณะหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะเพราะวรรณะเป็นเหตุแท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะอริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสุขหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขเพราะสุขเป็นเหตุแท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินยศหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะยศเป็นเหตุแท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ข้าพเจ้าอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์หรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นเหตุแท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์อันอริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์ชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะเกียรติยศสวรรค์การเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้วอิทธสูตรที่สามจบสี่มนาปทายีสูตรว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคหบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นอุคคหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผ